Не ганяйся, мішка, за пеўнем, у бяду трапіш. Чырвонаармейцы казалі праўду, калі папракалі капцёраў другога палка у не зусім добрым абыходжанні з мішкам, у благім выхаванні яго. Мішкава знікненне мела для яго не зусім добрыя вынікі ў яго характары і звычках. І мы раскажам тут, як наш здольны артыст па вялікай несвядомасці сваёй ледзь не загінуў, трапіўшы ў марадзёры. І што яшчэ горш, спакусіў на благі ўчынак і легкадумнага таварыша свайго, барадатага. Жук, асабіста незацікаўлены ў мішкавых справах, у злачынцы не трапіў і застаўся ў баку ад гэтай справы. Падзеі ж разгарнуліся такім чынам. Батальёнам даручана было выбіць белапалякаў з аднаго сяла. Пачалося наступленне. Некалькім ротам удалося хутка заняць акраіны сяла, агароды, прыгуменні. У гэты час і трапіў мішка ў прыгоды. Трапіўшы на агароды, ён напароўся на пеўня і, прызнаўшы, відаць, яго за цецюрука, кінуўся спрытна лавіць, ганяючыся за пеўнем па ўсіх агародах і ломячы платы. У гэтым сур'ёзным занятку мішку актыўна дапамагаў барадаты, хоць ён і лепш ад мішкі разбіраўся ў пеўнях і не меў у іх якога-небудзь вялікага асабістага інтарэсу. Ну што для казла певень? Хіба ён смак у ім адчувае? Але як бы там ні было, барадаты шчыра хацеў падсабіць свайму таварышу, злавіць наравістую птушку і старанна бегаў і скакаў за пеўнем, імкнучыся забегчы яму наперад, каб адрэзаць усякія шляхі да адступлення. І такі тут вэрхаў паднялі мішка з барадатым, такі грукат і стукат, што белапалякам здалося, нібы заязджае ў тыл цэлая дывізія кавалерыі. І яны паспяшылі як мага хутчэй адступіць і пакінуць сяло. Толькі гэтая акалічнасць і адратавала потым мішку пры далейшым разглядзе яго справы і вызначэнні патрэбныя кары за яго і барадатых злачынствы. Мішка так і не злавіў пеўня. Той спрытна ўзляцеў перад самым мішкавым носам і, сеўшы на высокай грушы, завёў такое гучнае і непераможнае «ку-ка-рэ-ку», што мішку засталося толькі аблізвацца ды сарамліва лыпаць вачыма. Барадаты і той прабляяў нешта збянтэжана. А што? Разбірайся з яго мовай. На гэтым і кончыліся б мішкавы злачынствы, каб, ганяючыся за пеўнем, не натрапіў ён на пасеку. Але як толькі учуў пчаліны дух, страціў мішка усякі розум. Забыўся на ўсе свае ганаровыя абавязкі і, нядоўга думаючы, пачаў драць вулей. Сунуўся быў і казёл у пчаліную справу, але хутка, апанаваны пчоламі, густа пасеўшымі на кудлатую бараду, кінуўся ашалелы з пасекі, не пераводзячы дух, маланкай пранёсся ў батальён, нагнаўшы перапуду і жаху на мірнага жука. А на пасецы усё стараўся мішка. Ён і так, і гэтак намагаўся узарваць невялічкія дзверцы ў пчалінай калодзе, каб прасунуць лапу да мёду. Але дзверцы былі моцна прымайстраваны, і ўсе намагання мішкі канчаліся яўнай няўдачай. Мішка злаваўся, біў лапамі па вуллі, грыз зубамі дзверцы. Нічога не дапамагала. Пчолы заўзята абаранялі сваё жыллё, сляпілі мішку вочы, кусалі ноздры, язык, лезлі ў кудлатую поўсць. Пах мёду кружыў мішку галаву, і ён не думаў адступаць, не паспытаўшы салодкага. І калі ўбачыў, што ўсе яго намаганні ні да чаго не прыводзяць, тады прыйшла яму ў галаву геніяльная думка. І без лішніх разваг ухапіў мішка аберуч вулей і кінуўся з ім наўцёкі туды, дзе стаяў яго трэці батальён. Жука і барадатага як вадой змыла, уцяклі ў кусты ад пчол. Урэшце здаўся і сам Мішка. Апанаваны пчоламі, ён кінуўся бегчы ў рэчку і толькі там пазбавіўся ад іх нападу. Крыху ачухаўся ад сваіх злачынных прыгод. Тут і злавілі чырвонаармейцы Мішку, каб пакараць яго за ўсе злачынствы. І за пеўня, і за пчол. Пчаліны вулей, крыху пакрыўшы яго дымам, каб не дужа кусаліся пчолы, аднеслі назад на пасеку і паставілі на месца. А Мішку прыцягнулі да суровага адказу разам з актыўным саўдзельнікам злачынных спраў – барадатым. Доўга ўшчувалі яны Мішку за ўсе ягоныя правіннасці, якія ўскладняліся яшчэ тым, што Мішка ўцягнуў злачынства маладога і маласвядомага барадатага. І парашылі чырвонаармейцы за ўсе ганебныя ўчынкі пазбавіць Мішку і барадатага іх артыстычнай годнасці і прагнаць з палка. Мішка сядзеў ні жывы, ні мёртвы, і толькі соп, пачосваючы пакусаныя пчоламі месцы. Пысаў яго ўся распухла ад пчаліных пакусаў, запухлі вочы і нос. І ўвесь ён быў змізарнелы, разгублены, укачаны ў саломенную пацяруху і рэп'е. Нахапаўся, ганяючыся за пеўнем. Барадаты ад страху не ведаў, дзе прылегчы, і ўсё трос барадой, намагаючыся сказаць нейкае слова ў сваё апраўданне. Але яно ніяк не выходзіла ў яго, і толькі можна было разабраць аднастайнае палахлівае бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Жук прыслухоўваўся да справы з філасофскім спакоем. Ён заўсёды паважаў закон і парадак. Паглядзелі чырвонаармейцы на сваіх актораў, пашкадавалі. Як-ніяк Мішка і барадаты зрабілі свае правіннасці па выключнай сваёй несвядомасці. Гэта раз. А па-другое, правіннасці гэтыя змякчаліся і тым, што акторы, ганяючыся за пеўнем, здорава напалохалі ворагаў, белапалякаў. І чырвонаармейцы палічылі магчымым пакараць абодвух вінаватых умоўна і пакінуць іх і надалей у палку. Няхай, мол, выпраўляюцца, ды на справе пакажуць стараннасць сваю. Тут ужо не вытрымаў і жук. Ён кінуўся з усіх ног да вінаватых, лізнуў аднаго ў распухлы нос, другога ў тытынёвую бараду, і хутка усе трое бегалі і скакалі на сваю і агульную радасць. Іх віталі, мякка папярэджвалі. Дык глядзіце ж, чэрці паласатыя, каб болей не падкачалі. Так закончылася справа з вялікімі мішкавымі злачынствамі, якія ён так легкадумна зрабіў. І тут жа нашы артысты неадкладна прыступілі да свае справы, да паказу сусветнай гідры. Гідра, якую паказваў сам Мішка, мела сапраўды ў гэты дзень такі сумны і смешны выгляд, што ўсе чырвонаармейцы качаліся са смеху. І сапраўды, як было не смяяцца, калі сам Мішка быў так забінтаваны ад пчаліных пакусаў, так перамазаны ёдам, што быў падобны на агароднае пудзіла, якое ставіць ад вераб'ёў. Выгляд меў далёка не ваяцкі. Але ж справа не ў выглядзе. Справа ў натхненні. А Мішка ў гэты дзень граў з выключным натхненнем, з вялікай шчырасцю і любоўю. Іначай і быць не магло пасля такіх хвалюючых перажыванняў. Даліся ў знакі Мішку гэты няшчасны певень і пчолы. І доўга потым абыходзіў ён за вярсту тыя месцы, дзе пахла мёдам ці пеўнямі.